nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Oglądaj wszystko, co chcesz, kiedy tylko chcesz. Teraz możesz. Kup starter T-Mobile na kartę i za 5 zł przez 5 dni oglądaj w kraju wideo bez limitu danych, a także rozmawiaj, wysyłaj SMS-y i MMS-y bez limitu. Dołącz do najlepszej sieci. Żegnamy reklamy. Minęła 18, mamy wtorek 10 lipca, Patrycjusz Wyrwia. Zaczynam ostatnią godzinę audycji, zapraszamy do trójki. Czas na serwis, Anna Zaleśna-Sewera. W Jedwabnem modlono się w intencji Żydów zamordowanych 77 lat temu. Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie znieważenia godła państwowego podczas Marszu Równości w Częstochowie. Piosenkarka rosyjskiego zespołu Pussy Riot zatrzymana. Przy symbolicznym pomniku odmówiono modlitwę po hebrajsku i polsku. W Jedwabnem na Podlasiu uczczono pamięć Żydów zamordowanych tam 77 lat temu. Według ustaleń IPN-u mordu dokonali Polacy z inspiracji Niemców. W uroczystościach wzięli udział m.in. naczelny rabin Polski, przedstawiciele kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy oraz duchowni różnych wyznań. Jesteśmy tutaj pamiętać, modlić, żałować razem. Smolny Dawid, Adonai Roi Lachsa, niczego mi nie brak. Trzeba pamiętać zamordowanych. Ambasador Izraela w Polsce, Anna Azari. U nich większość z nich nie została rodzin, które mogą to robić. My musimy to robić. Jankiel Piekarski, lat 60. Jestem tutaj, żeby w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej. Wojciech Kolarski z kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Kiedy wspominamy zbrodnię, tragedię, która tutaj się wydarzyła, oddać cześć. Tutaj stoimy na płaszczyźnie nauki Jana Pawła II, który zaprosił Kościół katolicki do rachunku sumienia. Przedstawiciel Episkopatu Polski, ojciec Wiesław Dawidowski. Jednym z elementów tego rachunku sumienia był grzech antysemityzmu. 10 lipca 1941 roku w Jedwabnem grupa polskiej ludności zamordowała co najmniej 340 żydowskich sąsiadów. Większość została spalona w stodole. Prokuratura w Częstochowie wszczęła śledztwo w sprawie publicznego znieważenia godła państwowego. Zawiadomienie na policję złożył świadek Marszu Równości, który w niedzielę odbył się w Częstochowie. Kontrowersję wzbudziła niesiona przez uczestników marszu tęczowa flaga z białym orłem. Jak poinformował rzecznik częstochowskiej prokuratury, po analizie przekazanych przez Komendę Miejską materiałów prokurator uznał, że w sprawie istnieje uzasadnienie podejrzenia popełnienia przestępstwa i wszczął śledztwo dotyczące publicznego znieważenia godła państwowego. Prokurator polecił też policji, by przesłuchała świadków tego zdarzenia i przeanalizowała zapis z monitoringu ulicznego. Minister środowiska polecił generalnemu dyrektorowi ochrony środowiska wszczęcie kontroli w sprawie gigantycznej inwestycji w Puszczy Noteckiej. Chodzi o powstający tam zamek. Minister chce wiedzieć, czy nie było jakichkolwiek nieprawidłowości, mówi rzecznik resortu Aleksander Brzuska. Nam na pewno zależy na ochronie polskiej przyrody i stąd ta kontrola, aby sprawdzić, czy ten proces decyzyjny wydawania tych zgód przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu w tych latach był zgodny z przepisami, czy tam doszło do jakichś nieprawidłowości. Zezwolenie na realizację inwestycji na terenach Natury 2000 wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu. Rosyjska służba komorników sądowych zatrzymała piosenkarkę zespołu Pussy Riot Marię Alohinę. Najprawdopodobniej chodzi o to, że obrończyni praw człowieka i działaczka antyputinowskiej opozycji nie przepracowała społecznie 100 godzin. Taki wyrok nałożył na nią moskiewski sąd za udział w jednej z akcji protestacyjnych. Maria Alohina została w 2012 roku skazana na 2 lata łagru za wykonanie wraz z innymi piosenkarkami zespołu Pussy Riot tak zwanej pankowej modlitwy. W cerkwi Chrystusa Zbawiciela kobiety śpiewały o korupcji w Rosji i prosiły Matkę Bożą, aby przegoniła Władimira Putina. Po wyjściu na wolność Alohina nadal prowadziła antyputinowską działalność. Występowała na międzynarodowych forach, opowiadając o łamaniu praw człowieka w Rosji. W kwietniu 2018 roku kobieta wzięła udział w akcji protestacyjnej w obronie komunikatora internetowego Telegram. Przed główną siedzibą FSB na Łubiance w Moskwie puściła papierowy samolocik, symbol Telegramu i wolności słowa w sieci. Została wtedy zatrzymana i skazana na 100 godzin prac społecznych. Służby komornicze twierdzą, że nie wykonała wyroku i dlatego została zatrzymana. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zakaz kąpieli w jeziorze zamkowym w Wałczu. Przy plaży pojawiły się zanieczyszczenia, najprawdopodobniej sinice. Zauważyli je ratownicy. Zawiadomiliśmy sanepid, mówi jeden z nich Arkadiusz Kulpa. Woda w jeziorze stała się zielona. Pojawił się zielony osad, taki kożuch na wodzie. Zgłosiliśmy to oczywiście do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wiatr przenosi te plamy zielone po całym jeziorze. Pobrano próbki wody do badań, informuje szefowa sanepidu w Wałczu Anna Krzysztofiak. W środę będziemy mieli wynik badania mikrobiologicznego tej wody w tym kąpielisku i mam nadzieję, że będzie on pozytywny.

W tym dzisiejszym dniu, jeśli chodzi o Tour de France, Gaviria na pierwszym miejscu, Sagan na drugim, Greipel na trzecim, a wyścig po płytę tygodnia wygrali dzisiaj panowie, pan Miłosz z Osiecznej i pan Krzysztof z Torunia. Serdecznie gratulujemy. Zapraszamy do Trójki. Prawie 13 minut po 18. Donald Trump wzmacnia pozycję konserwatystów w amerykańskim systemie prawnym. Tak za oceanem komentuje się decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych, który zgodnie ze swoimi uprawnieniami wyznaczył właśnie nowego sędziego Sądu Najwyższego. Do tego 9-osobowego gremium należą decyzje w takich sprawach jak legalizacja aborcji i małżeństw homoseksualnych. Dlatego liberalna opozycja już oprotestowała wybór prezydenta. Sam kandydat, sędzia Brett Kavanaugh, no, przekonuje jednak, że najważniejsze jest dla niego prawo. Moja filozofia sędziowska jest prosta. Sędzia musi być niezależny i musi interpretować prawo, a nie je ustanawiać w oparciu o historię, tradycje i precedens. Prezydent Trump powiedział nam, co chce zrobić. Senator ze stanu New Jersey, Cory Booker. Chce ograniczyć prawa jednostki, chce ograniczyć prawa kobiet, chce ograniczyć prawa pracownicze i prawa obywatelskie, ale zapewniam was, my na to nie pozwolimy, nie wycofamy się. Podnoszą się głosy ze strony demokratów, że Donald Trump jakby przejmuje Sąd Najwyższy razem z republikanami. W pewnym sensie można tak powiedzieć, chociaż wydaje mi się, że jest to trochę teza przesadzona. Profesor Artur Wróblewski, amerykanista z uczelni Łazarskiego. Jeśli przejdzie ta nominacja, to możemy powiedzieć, że mamy 5 na 9 sędziów o konserwatywnych poglądach i 4 o takich centrowo-liberalnych. Donald Trump wykonał ruch, który ma charakter polityczny. Andrzej Dąbrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dosyć mistrzowski ruch tak naprawdę, bo wzmocnił swoją pozycję, osłabił pozycję krytyków. To, co widać na papierze, nie zawsze przekłada się na rzeczywistość. To znaczy nominalnie ktoś jest konserwatystą, ale później okazuje się, że kiedy te panie i ci panowie zaczynają wykonywać swoje obowiązki, to czasami nie głosują tak, jakby się wydawało, że powinni głosować, ponieważ czasami okazuje się, że głosowanie jest bliższe poglądom takim centrowym, bądź nawet liberalnym. Samo orzecznictwo Sądu Najwyższego amerykańskiego może się trochę zmienić. Ten system opiera się na doświadczeniach prawa, które cały czas się rozwija i doświadczeniach sytuacji wziętych z życia. I owszem, jest kilka tematów, które od wielu lat niezmiennie frapują amerykańskie życie publiczne, jak chociażby dostęp do wolnej aborcji, dostęp do posiadania broni. Tutaj mamy do czynienia z precedensami, to znaczy sądy powinny kierować się orzecznictwem z przeszłości. Jednak pamiętajmy, że ten Sąd Najwyższy, on ma prawo w pewnym sensie do odejścia od precedensów, które były dawniej. Zatem tak naprawdę możemy sobie wyobrazić odejście właśnie od tego gwarantowanego prawa wolności, prawa do aborcji. Tutaj ta materia jest bardzo płynna. Kolejne wybory sędziów Sądu Najwyższego czekają nas w zbliżających się latach, bo skład sędziów jest dosyć wyraźnie przechylający się ku sędziom, którzy jednak są osobami starszymi, także możemy spodziewać się, że ten skład będzie jeszcze się zmieniał, być może jeszcze za kadencji prezydenta Trumpa. Wydaje się, że nie grozi nam jakaś ideologiczna rewolucja, jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, jeśli kandydatura tego nominata przejdzie przez Senat, a na 99% możemy powiedzieć, że przejdzie. Sędziowie amerykańskiego Sądu Najwyższego są wyznaczeni przez prezydenta, ale ich kandydaturę, jak słyszeliśmy, musi zatwierdzić amerykański Senat. Amerykę czeka więc teraz zażarta batalia polityczna i to się już właściwie za oceanem rozpoczęło. A o zasady działania amerykańskiego sądownictwa pytał Mariusz Krzemiński. I think it's one of those deja vu things, or a train is trying to tell me something. things, but will I ever stop thinking about it? I don't know, I doubt it. Subterranean by design, I wonder what I would find if I met you. Let my eyes caress you until I meet the thought of Mrs. Princess, who often wonder what makes her work. I guess I'll leave that question to the experts, assuming that there are some out there. They're probably alone, solitaire. I can remember when I caught up with a pastime intimate friend. She said, but you're probably gonna say I look lovely, but you probably don't think nothing of me. She was right though, I can't lie. She's just one of those corners of my mind, and I'll just put her right back with the rest. That's the way it goes. Baby, you send me out. Baby, you send me out. Set adrift on the river. Baby, you send me out. Baby, you send me out. Set adrift on the river. A careless whisper from a careless man. A neutron dance for a neutron fan. Marionette strings are dangerous things. A thought of all the trouble they bring. An eye for an eye, a spy for spy. Rubber bands expand in a frustrating sigh. Tell me that she's not dreaming. She's got an ace in the hole that doesn't have meaning. Reality used to be a friend of mine, cause complete control I don't take too kind. Christina Applegate, you gotta put me on. But guess whose piece of the cake was Jack Bourne? She broke a wishbone and wished for a sign. I told her whispers in my heart were fine. What did she think she could do? I feel for her, I really do. And I stared at the ring finger on her hand. I wanted her to be a big PM Dawn fan, but I'll have to put her right back with the rest. That's the way it goes, I guess. Baby, you send me out. Baby, you send me out. You set adrift on the river. Baby, you send me out. Baby, you send me out. You set adrift on the river. Baby, you send me out. Baby, you send me out. You set adrift on the river. Baby, you send me out. Baby, you send me out. Set adrift on the riverless of you. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 20 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Czy chodząc czasami po górach zastanawiali się Państwo nad tym, że takie wędrówki mogą być przyczyną śmierci cennych owadów? Bo eksperci alarmują, że wobec masowej turystyki górskiej no, owady są właściwie bezbronne. Ewa Szkurmat z Radia Kraków rozmawiała o tym z doktorem Michałem Ciachem z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego. Masowy ruch turystyczny z pewnością przyczynia się do tego, że to, co na szlaku znajduje się, po prostu może zostać rozdeptane. Skąd owady biorą się na szlakach? Dlaczego jest ich więcej niż w innych miejscach? Po prostu szlaki turystyczne przecinają ich naturalne siedliska, miejsca, w których występują, rozmnażają się, żyją, żerują. W naszych badaniach analizowaliśmy szlaki turystyczne położone na terenie Beskidu Sądeckiego oraz Beskidu Żywieckiego. A więc, czyli nie były te szlaki masowo uczęszczane, raczej taki ruch niedzielny. A mimo to na szlakach udało się spotkać kilkadziesiąt gatunków owadów, które były rozdeptywane. A wśród nich najliczniejszy był żuk leśny. Oprócz tego znaleźliśmy kilkanaście gatunków owadów generalnie rzadkich, czy też w których populacje są zagrożone. Czy to jest naturalny proces, którego nie można uniknąć? Znaczy, z pewnością proces nie jest naturalny o tyle, że szlaki są efektem działalności człowieka, czyli są nowym elementem, relatywnie nowym elementem w krajobrazie. Nie przebudujemy szlaków, nie skonstruujemy ich w inny sposób, ani też nie zamkniemy tych szlaków. Natomiast w miejscach szczególnie cennych przyrodniczo, tam gdzie występują rzadkie gatunki owadów i właśnie te, które mogą być podatne na śmiertelność na szlakach turystycznych, możemy rozważyć jakieś działania, które mogłyby to minimalizować. Wśród takich działań można wymienić na przykład zmiany nawierzchni szlaku. Inaczej wygląda śmiertelność na szlakach, które są szerokie i tym samym stanowią autostradę dla turystów, a inaczej wygląda to na szlakach wąskich, które nie tworzą takiego dużego obszaru, na którym mogłoby do wydeptywania dochodzić. Z drugiej strony z pewnością nawierzchnia szlaku może mieć znaczenie. Ta, która jest bardziej nierówna, pokryta kamieniami, większymi głazami, będzie dawała dawała owadom możliwość ukrycia się między nimi, a tym samym zmniejszała śmiertelność. Czy to może być jakiś problem ekologiczny, czy to po prostu badania naukowe? Wszystko kwestia skali. Jeżeli turystyka nie jest rozpropagowana i liczba szlaków turystycznych nie jest wielka, to wtedy nie możemy tutaj mówić o jakimś poważnym zagrożeniu dla populacji owadów. Natomiast w sytuacji takiej, gdzie w miejscach szczególnie cennych przyrodniczo, tam gdzie występują gatunki rzadkie, turystyka jest wysoce nasilona i liczba osób odwiedzających bardzo duża, a sieć szlaków turystycznych gęsta, wówczas na określone gatunki może to być presja dosyć istotna i należałoby się pochylić nad problemem, no właśnie znowu, regulacji ruchu turystycznego i ewentualnie jego reglamentacji. No właśnie, ale to jest dopiero wyzwanie, jak równocześnie chronić przyrodę i nie rezygnować z turystyki. Być może Państwo mają jakieś swoje pomysły. Może potrzebne jest ograniczenie ruchu turystycznego w tych najbardziej cennych przyrodniczo miejscach. 2027 trójek można też pisać zd3@polskieradio.pl. Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumiony głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmoży mi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna, witaj zmiano, to życie twe. Śmierć. Znasz datę i godzinę,

Tak, trzeba przyznać, że to jest rzadko. Kiedy zdarza się taki koncert na taką skalę i żeby dzisiaj ci muzycy z klasyczni tak po prostu pokazali, co potrafią. No 3,5 godziny koncert to chyba każdy, kto słucha rocka, musi przyznać, że rzadko się zdarza. No dobrze, ale ponieważ magazyn jest ekonomiczny, więc tak. Porozmawiajmy o sprawach związanych z ekonomią, z gospodarką, a konkretnie dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, w jaki sposób możemy pomyśleć o tym, aby zarobić dodatkowe albo no, chyba dodatkowe jednak pieniądze podczas wakacji. Praca wakacyjna. Dla kogo jest to dobre rozwiązanie? Gdzie można jej szukać? I przez chwilę, kiedy podjąłem tą decyzję, że ten temat będzie naszym tematem w dzisiejszym programie, to się zastanowiłem, czy to troszeczkę nie za późno, no bo 10 dzień lipca, no to już tak wakacje prawie, że się rozkręciły. Czy to jeszcze jest czas na to, żeby o tym pomyśleć? Wydaje mi się, że zależy na jaką pracę, no bo często pracę wakacyjną też kojarzymy z jakimiś typowo studenckimi pracami, gdzie wcześniej faktycznie są one organizowane, nawet już w maju, czerwcu studenci często potrafią podjąć pracę zagraniczną, różnego rodzaju obozy, gdzie przez 2-3 miesiące pracujemy po to, żeby później sobie coś pozwiedzać, więc powiedzmy, że na taki rodzaj pracy jest już za późno, no bo trzeba go sobie zorganizować jeszcze w kwietniu, maju, czerwcu, żeby w lipcu już faktycznie zaczynać, ale jeśli po prostu chcemy dorobić, no to wydaje się, że takiego rynku pracownika dawno nie było. Na pewno, jeśli zobaczymy na dane gospodarcze, czy na to, co mówią pracodawcy, wiadomo, pytanie, jak to się ma w rzeczywistości do tego starcia oczekiwań młodych pracowników, a tego, co oferują pracodawcy. No ale jednak tak niskiego bezrobocia i w sezonie, kiedy zapotrzebowanie na pracę jest jeszcze większe, dawno nie mieliśmy, więc faktycznie wydaje się, że gdyby ktoś chciał teraz zacząć szukać pracy, to jeszcze spokojnie powinien takiej typowo sezonowej pracy zdążyć. No i chyba tutaj pytanie jest czysto retoryczne. Dotyczy to zwłaszcza młodych ludzi, prawda? No bo jednak ta praca wakacyjna, to jak sama nazwa wskazuje, dotyczy wakacji, czyli wtedy, kiedy nie pracujemy albo właśnie się nie uczymy i mamy wolne. Tak, to jest ciekawe. W gospodarce można powiedzieć, że takie luki się nawzajem uzupełniają. Z jednej strony taką lukę w nauce mają studenci, no i oczywiście też uczniowie, bo nie zapominajmy, że można już w czasie licealnym też taką pracę podjąć. Oni mają taką lukę, którą mogą wykorzystać do pracy. Z kolei z jednej strony ludzie idą na urlopy, więc jedna branża, druga, trzecia, typu turystyczna, gastronomiczna i tak dalej, mają więcej klientów. No a dorośli pracujący cały czas na etatach też mają ten swój czas wakacyjny, czyli znowu te prace po nich też trzeba uzupełnić. Coraz częściej oprócz takich typowo turystycznych branż mówi się właśnie o tym, że trzeba zastąpić trochę tymczasowo tych pracowników, którzy przecież też mają swoje urlopy. Ciekawe oferty ostatnio nawet na lotniskach, linie lotnicze, które po prostu potrzebują pomocników, asystentów, takich pracowników, którzy na co dzień po prostu wyjeżdżają też na urlopy w czasie wakacyjnym. A wiadomo, wakacje obłożenie na lotniskach, linie lotnicze mają jeszcze większe, więc znowu taka praca typowo na wakacje i takie dwie luki nam się uzupełnią. Student, który ma te 3 miesiące wolnego, może spokojnie poszukać nie tylko takiej typowo turystycznej, ale nawet chociażby takiej. No, 3 miesiące wolnego pod warunkiem, że wszystkie egzaminy w terminie, prawda? Tak, bo oczywiście. To jest ten warunek, dokładnie. No właśnie, ale to jakie branże? Gastronomia? No, wydaje się, że tak idąc tropem tego, co mówią pracodawcy, wydaje się, że wszystkie związane z turystyką, taki logiczny wybór, a oczywiście gastronomia, oczywiście hotelarstwo, no ale tak jak słyszymy też i właśnie tak jak pan redaktor powiedział, rolnictwo, potrzebne są jak najbardziej ręce do pracy, czyli coraz więcej tej fizycznej pracy i tu pytanie, czy czasami się dopasują oczekiwania tych, którzy chcą po prostu dorobić, ale pytanie, czy zdecydują się na tak ciężką pracę, bo nie ma można powiedzieć, że tak lekkich prac i łatwych i przyjemnych, więc tutaj też trzeba faktycznie trochę się zastanowić poważnie nad tym wyborem. W Polsce czy za granicą? Wydaje się, że na zagranicę może być o tyle ciężko, że same formalności i żeby znaleźć wszystko, dopilnować umowy, dopilnować tego, że jeśli jedziemy gdzieś za granicę, musimy być ubezpieczeni. Rozumiem, że jak jesteśmy studentami, to oczywiście też musi być to ubezpieczenie w danym kraju, do którego się wybieramy. Musi być podpisana umowa, więc po prostu obawiam się, że może być trochę późno, że rozmawiamy o tym właśnie w lipcu, a jeszcze te formalności, więc może na sierpień, biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie na pracowników, jeszcze by się udało, no ale trzeba by faktycznie nie zapominać o tych formalnościach, bo to jest coś, o czym często też młodzi pracownicy jeszcze bez tej wiedzy na rynku pracy zapominają, żeby jednak dopełnić formalności, bo gdyby cokolwiek się stało, to jednak tutaj i umowa, i ubezpieczenie to są podstawowe rzeczy, o których musimy pamiętać. No to gdyby teraz wziąć pod uwagę studenta, który właśnie wczoraj, dzisiaj zdał ostatni egzamin, nie miał głowy do tego, żeby pomyśleć o wakacyjnej pracy, to gdzie jej szukać? No, dzisiaj podpowiada nam trochę internet, czyli oczywiście wszelkiego rodzaju oferty pracy na stronach internetowych, gdzie mamy generatorium, żeby powiedzieć, tych ofert, nie tylko to musi ale być od razu. Ale czy to jest bezpieczne? No i tak musimy odrobić pracę domową, więc takie ograniczone zaufanie, no i tak musimy przejrzeć wszystkie dokładnie dokumenty, sprawdzić wszystkie rzeczy, które dostaniemy od tego potencjalnego pracodawcy, czy właśnie pośrednika, bo dzisiaj coraz więcej agencji pośrednictwa pracy ma ręce pełne roboty, więc musimy właściwie przejść jeszcze przez nich, przez tego pośrednika, zanim dojdziemy bezpośrednio do pracodawcy. No oczywiście niektórym pomagają po prostu social media, bo coraz więcej jest różnego rodzaju grup w różnych serwisach, gdzie po prostu ta praca jest oferowana bezpośrednio, no ale tu też nie ma pośrednika, który tych formalności dopilnuje, musimy dopilnować ich sami. Tylko taka mała wskazówka jeszcze też dla młodzieży, dla studentów, którzy często o tym zapominają, że też warto jest na takim rynku pracownika przy tak niskim bezrobociu też negocjować, żeby jak najwięcej zarobić. No pamiętajmy przecież, że studenci nie muszą być ubezpieczeni do 26 roku życia, uczący się student nie ma tego kosztu, a to jest oczywiście koszt pracodawcy, więc to jest fajne pole do negocjacji, o którym ten młody pracownik często zapomina, bo jeszcze nie ma tego doświadczenia na rynku pracy. No dobrze, to skoro już mówimy w takim razie o stawkach, to można godziwie zarobić podczas takiej wakacyjnej pracy? Tu podejrzewam, że musielibyśmy odpowiedzieć jak każdy analityk finansowy czy bankowy, czyli to zależy. To zależy w jakie oferty i w jaką branżę i ewentualnie, czy z jakimkolwiek doświadczeniem, czy po prostu to jest typowa praca, że nie mamy żadnego doświadczenia i pracodawcy w ogóle to nie przeszkadza, bo szybko nas tego nauczy. No ta minimalna stawka, o której się mówisz, bo jest ustawowa też, to jest 13,70 brutto za godzinę. W praktyce, z tego co mówią agencje pracy i pracodawcy, no ta stawka obecnie przy tym zapotrzebowaniu jest wyższa, czyli tam 15-16 złotych to jest za godzinę brutto minimalna stawka. No ale tu znowu, mówimy o minimalnych stawkach, maksymalna, wszystko zależy oczywiście od branży, czy mamy w tym momencie do czynienia z tym, co na przykład powiedziałem na początku, czyli jakaś praca dodatkowa przy liniach lotniczych, czy po prostu szybko zbieramy jakieś owoce, bo jest na to zapotrzebowanie. Możemy te prace dostać bardzo, bardzo szybko. Więc większość ankietowanych w różnych badaniach, które udało mi się jeszcze dzisiaj zerknąć z tych najświeższych, no to spodziewa się, że dorobi w skali od między 1500 a 3000 zł planuje dorobić przy takiej pracy wakacyjnej. Przez jaki okres? Rozumiem, przez miesiąc przez takiej miesiąc. Intensywnej pracy, tak, oczywiście. Czyli na wrzesień wystarczy na fajną wycieczkę. Zdecydowanie, tylko trzeba by się już za to zabrać i oczywiście dopilnować wszystkich formalności. Tomasz Jaroszek, ekspert Platformy Edukacyjnej Kapitalni.org, był naszym dzisiaj gościem i w takim razie do pracy. Pięknie, tak jest. Bardzo ważny projekt. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 19 minut do 19. Za chwilę, proszę Państwa, będziemy mówić o motoryzacji. Sprawdzimy, jakie perły czekają w Muzeum Techniki. W tygodniu jest 6 różnych dni. Czasami dobrych, czasami złych. Przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Na siódmy dzień czekając już. I wreszcie masz niedzielę swą. I nagle nie wiesz, co zrobić z nią. Czasami dobry, czasem nie. Fantastyczne retro brzmienie, muszą Państwo przyznać. To Gała Kulka, między innymi. Miłość jest jak niedziela. 16 minut do 19. Reportaż w Trójce. No to a propos retro. Drzwi Narodowego Muzeum Techniki są z powodu remontu zamknięte, ale z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości na wystawie w Pałacu Kultury i Nauki można obejrzeć wybrane eksponaty z muzeum i dotknąć, no i dosłownie, historii polskiej motoryzacji. Zapraszamy do wysłuchania reportażu pod tytułem Perły motoryzacji. Reportaż autorstwa Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Jak Wam się podoba mały Fiacik? Zazwyczaj bagaże są w bagażniku, a nie na dachu. Chcieliśmy wywołać taki efekt pewnej nostalgii, tęsknoty za dawnymi czasami. Mój mąż na przykład, jako dziecko z rodzicami, podróżował 5 osób maluchem, 3 dzieci, 2 dorosłych. Jechali nad morze z Warszawy, więc wszystkie bagaże dla całej rodziny, do tego kanistry z benzyną, żeby mieć na powrót. No się podoba. Mi się podoba, tylko ja sobie zawsze zadawałam pytanie, czy to nie spadnie. Z nurkami przymocowane, linkami, więc raczej nie spadnie. Weź, zadrąbisz i się przejedź. A spodziewałyście się, że tak fajnie będzie? Nie, nie. Mi się wydawało, że po prostu będzie można je oglądać w gablotce. W Pałacu Kultury i Nauki w sali ratuszowej tu odbywa się wystawa Narodowego Muzeum Techniki, wystawa Perły motoryzacji w Polsce. Muzeum na razie jest zamknięte, nie ma możliwości jego zwiedzania z uwagi na odbywający się remont, dlatego wystawę zorganizowaliśmy tutaj. Można wsiadać, można trąbić klaksonem, można otwierać bagażnik, można robić wszystko, zapalać światła. To akurat są takie eksponaty, które przewidzieliśmy do eksploracji. Zatrąbisz? Nie wiesz jak. Śmiało. Spróbuj. Tak. Można włączyć tą lampę. Serio? A gdzie? Ale to musisz poszperać tutaj, poszukać. Co? O, widzisz? To jest dokładnie to. Włączyłeś. Tak, włączyłeś. Czy on może teraz pojechać? Włączyłem lampę! Takie było założenie wywołać te pozytywne emocje, radość z tego, że można tej historii trochę dotknąć, tej przeszłości, że to nie są tylko nietykalne eksponaty. Część z nich tak. Może i do niektórych fajniejszych nie można wsiadać, ale te też są fajne. Dokładnie tak. Najstarszy eksponat, jaki tu mamy, to jest angielski Humber z 1907 roku, który bardziej przypomina bryczkę niż samochód. Każdy ma tutaj swoich faworytów, jak najbardziej. Dla mnie piękny jest CWS i ten piękny czarny wagon tutaj, CWS T1. Wspaniały samochód polskiej produkcji, pierwszy polski samochód seryjnie produkowany. Czy Fiat, tak zwany popularny samochód, czy Syrena Sport, to też takie trochę niespełnione marzenie Polaków o wielkiej motoryzacji. Warto zobaczyć tą drogę, jaką pokonała myśl techniczna. Tak? Pierwszy motocykl wyglądał w ten sposób, a teraz zaledwie 100 lat później, jakież inne maszyny zupełnie mamy. Tomasz Szczerbicki, kustosz Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie. Mamy rok szczególny, rok, w którym kładzie się duży nacisk na historię ze względu na stulecie odzyskania niepodległości. możemy wejść, zobaczyć, mając świadomość, że właśnie ten konkretny motocykl czy samochód 70, 80 czy 100 lat temu jeździł po drogach Rzeczpospolitej. Te koła dotykały dróg, ta rama, wiewał ją wiatr, który był w latach 20., 30. czy później, jeżeli mówimy o eksponatach powojennych. I to jest właśnie coś niesamowitego, pewien mistycyzm takiego przekazu, jakim ma być wystawa. Czy wie pani, że była przed wojną w Polsce montownia Mercedesa i BMW? O zakład idę, że 90% społeczeństwa nie wie. Ruszyło to latem 1939 roku. Do wybuchu wojny zmontowano około 50 samochodów Mercedes V170 i BMW 326. Jest relacja człowieka, który te samochody ze Śląska odbierał i transportował do Warszawy. Mamy też zbiór samochodów z początku XX wieku i z ostatnich lat XIX. Są to bardzo cenne historycznie pojazdy, dlatego że pokazują nieco odmienną konstrukcję samochodu. Samochód wtedy wygląda jak dorożka bez konia. Dokładnie, dorożka z silnikiem. Konia odłączyliśmy, silnik umieściliśmy z tyłu i to były pierwsze samochody. Pierwszy samochód na ziemiach polskich... Wajcha jak w starym tramwaju? Pojawił się w 1896 roku, sprowadzony przez Stanisława Grodzkiego do Warszawy. Pierwszymi dwoma samochodami był to Peugeot i Daimler. Dwa lata później wpadł na pomysł, że również jest taki byt jak motocykl i też warto by go pokazać, więc sprowadził pierwszy motocykl, którym był francuski de Dion Bouton z 1898 roku. Co ciekawe. Mamy go gdzieś na zdjęciach? Mamy go fizycznie. W zbiorach muzeum jest egzemplarz de Dion Bouton z 1898 roku. Wygląda niesamowicie oryginalnie i tak naprawdę w ogóle nie wygląda jak motocykl. Tylko jak taki trójkołowy rowerek. Dokładnie tak. Możemy wejść, zobaczyć każdy szczegół. Co ciekawe, jeżeli zestawimy daty, widzimy, że w tym roku obchodzimy 120-lecie motocyklizmu, czyli ludzie, którzy jeżdżą na motocyklach, robią hałasu i ścigają się, powinni zdać sobie sprawę, że nasi pradziadkowie 120 lat temu żyli takimi samymi emocjami. Może prędkości nie były tak duże, ale emocje takie same, bo już dwa lata po sprowadzeniu pierwszego motocykla odbyły się pierwsze zawody torowe na warszawskim torze Dynasy. Prędkości były w granicach 35-40 km na godzinę, bo z taką prędkością wtedy te motocykle jeździły. I nawet ścigali się rowerzyści z motocyklistami, dlatego że mamy też w zbiorach motocykl Choińskiego. Choiński był znanym motocyklistą. W pewnym momencie wpadł na pomysł, że skonstruuje motocykl do wyścigów, specyficznych wyścigów kolarskich, polegające na tym, że jechał duży motocykl, na nim siedział wyprostowany kierowca, tworząc jak gdyby tunel aerodynamiczny, który zamykał się za rowerzystą jadącym zaraz bezpośrednio za motocyklem. Odległość między motocyklem a rowerzystą nie mogła być większa niż pół metra, czyli żeby rowerzyści mogli rozwinąć większe prędkości. Tu mamy motocykl Choińskiego, nie ma hamulców, duży, potężny silnik. Tutaj mamy rolkę, która informowała kierowcę, że rowerzysta dotyka i że trzeba delikatnie przyspieszyć. Ma to coś w sobie. No, konstrukcja specyficzna. Powstało chyba 2 czy 3 egzemplarze tego motocykla. W ogóle nieznanym jest fakt, że przed wojną w Polsce bardzo popularna była piłka motocyklowa. Po boisku jeździło się motocyklem i kopało piłkę, żeby wpadła do bramki. W dziedzinie motocyklizmu udało mi się naliczyć około 30 kobiet, które miały tytuły, wygrywały. Polecam odpalić komputer, wpisać w wyszukiwarce Janina Loteczkowa i poczytać o niej jak najwięcej, bo jest to naprawdę ważna postać w historii sportu motocyklowego, w historii polskiej motoryzacji, ale w automobilizmie też mieliśmy kilka wybitnych kobiet, na przykład Halinę Regulską czy Marię Koźmianową. Maria Koźmianowa startowała w kilku imprezach międzynarodowych. Warto by przypomnieć, zwłaszcza że w tym roku oprócz stulecia odzyskania niepodległości obchodzimy również stulecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety, co jest wielkim ewenementem w Europie, dlatego że kilka krajów kobietom prawa przyznało dopiero w latach 50. i 60. krajów z Europy Zachodniej, więc my byliśmy w awangardzie Europy, byliśmy świadomi i wydaje mi się, że warto też również to pokazywać. Okazuje się, że historia jest bardzo ciekawa, tylko trzeba chcieć ją poznać. Państwo bujańscy w połowie lat 30. pojechali z Warszawy do Szanghaju, do Chin. Trafiłem na ich relacje w magazynie Motocykl i Cycle Car. To miesięcznik wydawany przez Polski Związek Motocyklowy w latach 30. No, było to takie główne pismo, pismo motocyklowe. Samochody miały własne pisma. To też właśnie ciekawa historia i zagadka. Ile mieliśmy przed wojną czasopism? Myślę, że niewiele osób wie, że było 48 czasopism periodycznych, które ukazywały się między 19 a 39 rokiem. Rolls-Royce czy jakimś drogim ekskluzywnym, a z drugiej strony mamy konspiracyjną gazetę Komunistycznej Partii Polski, która ukazywała się przez 4 lata, która nie miała żadnego adresu i była kolportowana jako pismo nielegalne, konspiracyjne, nazywała się Czerwony Szofer, ale właśnie dotyczyła spraw motoryzacji. Wracając do wystawy. Zanim wybuchła wojna, mieliśmy bardzo duży boom motocyklowy właśnie w latach 37-39. Jednym z ciekawszych owoców tamtego okresu był właśnie ten motocykl. To jest motocykl Moi 130, produkowany w Katowicach przez Gustawa Różyckiego, będący konstrukcją własną inżynierów z jego fabryki. Była to konstrukcja polska, produkowana w Polsce. Do tego jest niesamowita, ciekawa postać właściciela, czyli Gustawa Różyckiego. Był on konstruktorem silnika z wirującym tłokiem. Już przed wojną dokumentację takiego silnika opatentował i próbował ją wdrożyć do produkcji po wojnie. Nie udało mu się. Wcześniej udało się to Niemcowi o nazwisku Wankiel i to on w światowej historii motoryzacji stał się tym wynalazcą, ale Różycki już przed wojną prowadził bardzo zintensyfikowane prace dotyczące motocykla. Też jest ciekawa anegdota, którą słyszałem od syna Gustawa Różyckiego, który opowiadał mi, że jak jego ojciec był w obozie koncentracyjnym, a spędził tam 5 lat, każdy szukał jakiegoś sposobu na przeżycie. Jedni modlili się, inni się uczyli. Ktoś, kto nie miał sposobu na przeżycie, umierał. Trzeba było mieć jakąś ideę fix, żeby przeżyć. Dla Gustawa Różyckiego tą ideą było dopracowanie silnika z wirującym tłokiem i każdą wolną chwilę na skrawkach papieru, gdzieś znalezionych na deskach, zrysowywał rysunki, rozważał, przekonstruowywał, przeliczał i przez te 5 lat otrzymało przy życiu właśnie w tym obozie. To też jest taka ciekawostka związana z mojem, dlatego że Gustaw Różycki stworzył ten motocykl bardziej chyba z pasji motoryzacyjnej niż z interesu komercyjnego, dlatego że miał firmę, która produkowała sprzęt górniczy i sprzęt dla wojska. I w Polsce produkcja była nieduża. Było to kilkaset sztuk, ale zachowało się. Też taki motocykl kiedyś miałem chyba z 10 lat. Co ciekawe, mój egzemplarz był wyprodukowany w sierpniu 1939 roku. Miał może 200 kilometrów przejechanych. Mówimy o jakimś przedmiocie, zapominamy o ludziach, którzy go tworzyli. Wkładali całe serce w to, żeby to jeździło, żeby to było polskie. Wystawa powinna być inspiracją do tego, żeby poznać tych ludzi. W tym całym szumie medialnym zapominamy nawet o takich osobach jak Kwiatkowski. Za sprawą jego działań powstał Państwowy Zakłady Inżynierii, koncern, który skupiał przemysł motoryzacyjny w jednym zarządzie i który bardzo śmiało inwestował w ten przemysł. To jest takie, jak mówię, dotykanie historii. Na wystawie będzie też prezentowana replika Syreny Sport, samochodu chyba, który wzbudzał największe emocje w latach 60. Nowoczesne, sportowe nadwozie. Silnik już był gorszy, nie jeździł tak, ale ważne było, że wyglądał naprawdę imponująco. Jednak nawet socjalizm ulegał niektórym trendom motoryzacyjnym. Dzieciaki, tam jest jeszcze motocykl wojskowy, zielony, z koszem. Jest też polonez policyjny, milicyjny w zasadzie, powinnam powiedzieć. Nysy nie ma, ale jest żuk. Można założyć hełm strażacki, ponieważ jest to strażacki żuk w kolorze czerwonym. Myśl techniczna zawarta w jakiejś pięknej formie. Okazuje się, że technika jest sztuką i absolutnie myślę, że każdy się z tym zgodzi po obejrzeniu tej wystawy. No to zapraszamy na tę wystawę, a był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Perły motoryzacji. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Martyna Wojciechowska. Od wielu lat podróżuję. Odkrywam krańce świata i opowiadam historię niezwykłych kobiet. Ale tu, w Przylądku Nadziei, poznałam wyjątkowe bohaterki. To mamy dzieci, które walczą z nowotworem. Kiedy trafiają na onkologię, myślą, że to kraniec świata. Ale nigdy nie tracą nadziei. Każdy z nas może pomóc walczyć z rakiem. Pomóż Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Więcej na www.naratunek.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko jutro! Stwórz swój dowolny zestaw z produktów AGD i oszczędzaj aż do 15% ich wartości.